De meeste mensen willen de werkelijke realiteit van deze ingewikkelde wereld liever niet onder ogen zien. Omdat de werkelijkheid vaak kwetst, gaan mensen snel vluchtgedrag vertonen en leven daarom liever verder in hun eigen fantasiewereld. De politiek maakt misbruik van het politieke onbenul van de gemiddelde Nederlander. De samenleving is blijkbaar niet of onvoldoende in staat die ballon door te prikken om de realiteit te kunnen doorzien. Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie, Europa voor de burger. Een mooi staaltje Europese propaganda. Naast de farmaceutische industrie hebben alle grote wapenbedrijven kantoren in Brussel, waar ze hun belangen verdedigen via een web van lobbyisten, denktanks, clubs en informele netwerken. Deze belangengroepen, de machtige ondernemersorganisaties, de banken en concerns maken de dienst uit. De Europese Unie is een doorgeefluik van deze belangengroepen. Aandeelname van alle door de EU gesubsidieerde projecten zijn publiciteitsverplichtingen van toepassing. De gesubsidieerden ondertekenen een subsidieovereenkomst met de EU waardoor ze in aanmerking komen voor financiële steun om hun project uit te voeren. Altijd geldt een minimale publiciteitsverplichting voor elk gesubsidieerd project. In alle bekendmakingen of publicaties, ongeacht in welke vorm of via welk medium deze geschieden, inclusief via het internet, of ter gelegenheid van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gebruikt, moeten de begunstigden duidelijk aangeven dat ze steun hebben ontvangen van de Europese Unie. De gesubsidieerde moet, tenminste, een affiche op A3-formaat ophangen op een voor het publiek goed zichtbare plek. Als sponsor van een project ziet Europa graag haar naam terug. 1. Van de subsidievoorwaarden is dan ook dat de begunstigde actief uitdraagt dat de Europese Unie, EU, bij het project betrokken is. Het aan je binden en verplichten van begunstigden in ruil voor gunsten noemt men cliëntelisme. Hierdoor worden de begunstigden in een Europese dwangbuis gedrukt en zijn hierdoor uitermate geschikt voor reclame- en promotiedoeleinden voor de Europese Unie. De ontstaansgeschiedenis van de Unie vol fraaie beloften als een opmerkelijk succesverhaal genoemd door de presentatie van de EU in een meest gunstige licht te verspreiden, geanceneerd en ingezet als marketingtool. Publicatiebias, een systeem dat kritische geluiden over de EU buiten de deur houdt.